کسی صاحب مزار سے یہ کہنا کیسا ہے کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں؟ اگر کسی نے صاحب مزار سے ڈائریکٹ کہا کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، وہ تو حیات ہے. اور عام آدمی بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی قوت سماعت اور بصارت تیز ہو جاتی ہے. جب بدر کے کنویں میں بڑے بڑے کافروں کو پھینک دیا گیا، جنگ جب پوری ہو گئی غزوہ بدر، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم سے جو کہا گیا تھا وہ تمہیں مل گیا. اب میں الفاظ بھول گیا، ہمارے کچھ کلام فرمایا سرکار نے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت یہ کیا مردے بھی سنتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ اسی طرح یاد پڑتا ہے مضمون کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، میں مرنے والا زیادہ سننے اور دیکھنے لگتا ہے. جب عام کافر سن لیتا ہے تو مسلمان روپے ولی اللہ کی تو کیا بات ہے، تو وہ امداد بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے. دیکھو نا، ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی عقل میں نہ آنے والی بات تو نہیں، وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں تو مدد کرتے ہیں نا. وہ کسی نے مطلب اعتراض کے طور پر کہا ہم لوگوں کو، جیسے کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جیسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. آسان ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جواباً کہا گیا، کسی نے کہا جواباً، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. اغنیا غنی کی جمع، غنی مانے مالدار. یعنی پوچھا کہ تم اولیاء کرام سے کیوں مانگتے ہو، سب کچھ اللہ سے تو ملتا ہے، آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ سے نہیں ملتی جو تم ولیوں سے مانگتے ہو؟ تو وہ تنزن اس کو جواب دیا گیا کہ وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. تو تم بھی تو مالداروں سے چندہ مانگتے پھرتے ہو، اللہ سے مانگو چندہ. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر یہ مسئلہ سمجھنا آپ کو تو بہت آسان طرز پر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، جنات کا بادشاہ لے لیں، اس میں یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. 16 پیج کا رسالہ میرا. اچھا، اور خوفناک جادوگر، اس طرح کے آپ کے اس مسئلے کے عنوان سے کچھ دلائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغلیب صلی اللہ تعالی علی محمد.